Ցեղասպանության նահատակներին եկեղեցին սրբացրեց մոտ 2 միլիոն։ Բնական է, որ կարող է մեջները մեղավոր մարդիկ լինեն։ Եթե մենք սրբադասեցինք, իրոք նրանք Աստծո մոտ սրբացան։ Եվ ինչ է տալիս դա, երբ որ մենք պաշտոնապես սրբացրեցինք։ Մենք գիտենք եկեղեցու կանոններով, որ հանուն հավատքի, հանուն ազգի եւ հանուն հայրենիքի, եթե նահատակում է մարդ, նա Աստծո մոտ սրբի, սուրբ նահատակի կարգի է արժանանում, դա հստակ է։ Մենք ունենք մոտավորապես 1.5-2 միլիոն նահատակներ ցեղասպանության ժամանակ։ Համենայն դեպս իրենց մեծամասնությունը նահատակվեց։ Եվ իսկպես շատ-շատերը մերժեցին իսլամ ընդունելը, չուրացան հավատքը եւ գնացին դեպի նահատակություն։ Սրբացան, որտեղ նահատակվեցին, ամենաթանկը տվեցին, կյանքը տվեցին։ Իհարկե մեխանիկորեն իրենք նահատակ են եւ սրբացված են։ Մենք երբ որ խմբակային ենք սրբադասում իրենց եկեղեցով, մենք գիտենք, որ Աստված, եթե մեջները մեղավորներ կան, միգուցե Աստված իրենց չսրբացնի։ Բայց եթե մեղավոր են եղել եւ չեն ուրացել հավատքը ու գնացել են դեպի նահատակություն, այդ առիամբ իրենց բոլոր մեղքերը քաղվել են։ Միգուցե իրենք սուրբ չեն, բայց փրկության արժանի են դարձել։ Կա այդպիսի հաստատում եկեղեցու կանոնների մեջ։ Ինչու մենք պիտի սրբադասեինք։ Աստված մեկը գիտի, որ իրենք նահատակ են։ Այո, Աստված գիտի։ Իհարկե գիտի։ Ինչու մենք կանոնացրեցինք իրենց որպես սրբեր։ Նախ պարտավոր ենք անելու դա, որտեղ իրոք նահատակ են, մերն են, մեր ազգի եւ հայրենիքի հավատքի համար դեպի նահատակություն գնացել։ Մենք ինչու ենք ծնունդը նշում որևէ մեկի, հոբելյաններ ենք նշում, այլ տոներ ենք տոնակատարում, տոնախմբում, բայց ինչու մեր սրբերի հիշատակի օրը չի տոնախմբենք մենք։ Կարգ է եկեղեցում ազգային սրբերին հիշատակել, ամեն ազգելանումը, ֆրանսիացին, իտալացին, ռուսը, հույնը, բայց մեր նահատակներն են 2 միլիոն։ Մենք պաշտոնական ձևով կարգի բերեցինք իրենց կանոնի մեջ և պիտի հիշատակենք իրենց, պիտի խնդրենք իրենց բարեխոսությունը։ Մենք իրավունք ունենք նաև իրենց խնդրելու, որ իրենք մեզ օգնության գան, ունենք այդ հնարավորությունը, և պիտի իրենց հիշատակենք, խնգարկենք ուրիշ սրբերի հետ միասին, որտեղ այդ 2 միլիոնն մեզ համար թանկ են, ինչպես բոլոր այդ սրբերը, ինչպես լուսավորիչը, ինչպես Վարդանանք և մյուսները։ Պետք պարտավոր ենք դա անել ու արեցինք։ Այսօր կյանքի մեջ կան արդյոք սրբեր։ Իհարկե կան։ Միգուցե մեզ համար անհայտ, բայց դրանք իրոք կան, և Աստված գիտի իրենց։ Ժամանակը կգա, այդ սրբերը միգուցե իհայտ կգան, միգուցե իհայտ չգան, դա էլ հնարավոր է։ Մենք ասում ենք չէ հայտից և անհայտից։ Կան նաև թաքուն սրբեր, որ մենք չգիտենք, որ դրանք սրբացած են, սրբացված են Աստծո մոտ։ Այս աշխարհը, եթե կենդանության օրոք սրբեր չունենա, անմիջապես կկործանվի։ Պետք է լինեն սրբեր, որ ողջ մնա այս աշխարհը։ Զի միայն դու ես անմեղած, Տեր Աստված։ Միայն Աստված անմեղած, միայն Աստված է սուրբ, մենք դա ասում ենք։ Այո, պաշտոնապես մենք դա ասում ենք։ Չկա մարդ, որ ծնվի, ապրի և մեղք չգործի։ Բոլոր մարդիկ մեղք են գործում, բայց մարդիկ կան, որ մեղքերը քավում են և սրբանում են։ Այո, սրբանում են, դառնում են սուրբ։ Իրանց կյանքի, գործնյության, ապրած օրերի, մտքերի շնորհիվ։ Ճապարին ասում են Տեր, Տեր, քահանան ասում են Տեր հայր, Բաբեղա վարդապետին ասում են Հայ Սուրբ, հայր, չէ՞ որ հայր Աստվածն է։ Եթե իրենց դիմում եք Տեր հայր, Հայ Սուրբ, Ճապար հայր, Աստուն ինի կատ ունենք, Աստու հայրին ինի կատ ունենք։ Եթե ասում ենք Հայ Սուրբ իրոք նա Սուրբ է, մեկն ու մեկը ասում է ես աթեիստ եմ։ Ինչու ես պիտի ասեմ Ճապար Տեր, Սարգավագ հայր, Հայ Սուրբ կամ Սրբազան հայր կամ Տեր հայր։ Ինչու պիտի այդպես դիմեմ։ Շատ հետաքրքիր հարցեր են։ Տերն ո՞վ է, Տեր Աստված է։ Մեր բոլորիս Տերն է։ Ո՞վ է հայրը, երկնավոր հայրն է։ Հայր մեր, որ երկնքում ես։ Բայց մենք մեր ծնողին ասում ենք հայր, մեծ հայր, պապիկին, որոնք մեզ կյանքի են կոչել։ Ասում ենք Աստվածածին Տիրամայր, Տիրոջը ծննդաբերող, կյանք տվող։ Բայց մենք մեր մամային մայր ենք ասում, մեծ մայր տատիկին ենք ասում, որոնցով մենք կյանք ենք առել, իրավունք ունենք անելու։ Աստված է մարդկանց դիմում եւ ասում. Այն ով իր ծնողին երկրի վրա Աստծո տեղը պաշտեց, որպես իրենց կյանքի կոչով, նա կլինի օրհնված եւ երկար կյանքի տարիներին կարժանանա, որտեղ մեր ծնողները խորհրդանիշ են արարիչ Աստծուն։ Դրա համար մենք պետք է հարգենք, սիրենք մեր ծնողներին, ասում ենք հայր, այո։ Ինչու մենք հոգեորականին պիտի ասենք Տեր հայր, Հայ Սուրբ, Սրբազան հայր, Վիապար հայր։ Մենք ասում ենք կնքահայր, կնումքի հայր, ով որ կնումքի հայրն է, միջնորդ է կանգնում, նա դառնում է ըստ եկեղեցու կանոնակարգի միջնորդը Աստծո եւ իր սանիկի միջև եւ դառնում իր հոգեոր ծնողը, իր հոգեոր դաստիարակության զարգացման ընթացքի համար պատասխանատուն։ Նա ստանձնում է հոգեոր ծնողությունը, ասում ենք կնքահայր, հոգևոր իմ հայր։ Եթե ինձ մի եպիսկոպոս ձեռնադրել է, կյանքի է կոչել, աստիճանը տվել հոգևոր, ես ասում եմ ինքը իմ հոգևոր ծնողն է։ Պատարակի ժամանակ ես որ աղոթում ասեմ Տեր Աստված, նայ պայի իմ հոգևոր ծնողս, այսինչ ասինչ եպիսկոպոս կամ արքեպիսկոպոսս, դա եկեղեցու կանոնն է։ Հիմա եկեղեցականը ով է, Սարգավաղ, քահանա, եպիսկոպոս եւ այլն։ Մենք միշտ մագդիր ենք դնում հայր, Սարգավաղ հայր, Տեր հայր, Հայ Սուրբ եւ այլն։ Ոդեւ ինքը, ով որ ձեռնադրված է, օծված է, դառնում է հոգևորական, նա դառնում է հոգևոր պատասխանատու իր հոտի համար, դառնում է հոգևոր ծնող, հոգևոր հսկող, եւ ինքը իր զավակների համար պատասխան է տալի Աստծո մոտ, ոդեւ ինքը դառնում է հովիվ այս հոտի, հովիվ ծնող։ Դրա համար ենք մագդիրը դնում հայր, բայց հոգևոր հայր, եւ ոչ թե Աստված հայր, եւ ոչ թե ֆիզիկական հայր, հոգևոր հայր, ոդեւ ինքը դառնում է մեր հոգևոր ծնող, ինքն է մեր խնամքը տանում, ինչպես հայրը, մայրը ֆիզիկական դաստիարակության համար պատասխանատուն են կրում Աստծո առջև, հոգևորականը հոգևոր դաստիարակության համար է պատասխանատուն կրում Աստծո առջև։ Դա չի նշանակում, որ մենք ասում ենք Հայ Սուրբ, դա չի նշանակում, որ ինքը Սուրբ է, դա պրոտոկոլ է, դիմելու ձևն է, կարգն է դիմելու։ Մենք ասում ենք Վիապարին, նորին Տեր, Տեր Սուրբ օծություն։ Մենք ասում ենք նրա Սուրբ օծությանը Տեր, Տեր, ինչու Տեր։ Եթե բոլոր հոգևորականները Տեր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, Տեր Մարկոս քահանա Պետրոսյան, կաթողիկոսը ոչ միայն ժողովրդի հոգևոր ծնողն է հայրը, հոգևոր Տերը, նաև հոգևորականների Տերն է, նաև մեր գլուխն է, մեր ղեկավարը։ Դրա համար ենք ասում Տեր, Տեր, Տերերի Տերը, դրա համար իրեն ասում են Տեր, Տեր, նաև հոգևորականների ղեկավարը։ Դրա համար իրեն երկու Տեր է, մերը մեկ Տեր է։ Մենք մեր առաջնորդության թեմի հոդի ծուխի Տերերն ենք, ինքն էլ այդ բոլոր ծխերի նաև մեր Տեր հայրերի, Սրբազան Տերերի Տերն է։ Դրա համար ասում ենք Տեր, Տեր։ Thank you. Մենք դիմելու ձևը գիտենք պրոտոկոլը։ Վիապար տեր, սրբազան հայր, հայ սուրբ, տեր հայր քահանային, բարեշնոր սարգավակ հայր, արժանապատիվ տեր հայր։ Ես աշխարհում ամեն ինչ ունի իր պրոտոկոլը։ Մենք ինչպես ենք դիմում աշխարհում նախագաներին։ Ձերդ գերազանցություն, որտեղ բոլորին ինքը գերազանցում է։ Այո, գերազանցում է, առաջինն է, նախագահ, առաջին գահն է իրեն, նախ գահ, առաջին գահն է իրեն, ինքը բոլորին գերազանցում է, ամենից առաջ իր գահն է, դրա համար եք ասում ձերդ գերազանցություն, կաթողիկոսիներ ինչ են ասում, ձերդ սրբություն, ինչու, եթե եպիսկոպոսին ասում ենք ձերդ սրբազնություն, որտեղ Միրոնով ճակատողոծված է, կաթողիկոսինը որպես եպիսկոպոս, նաև գլուխը 12 խաչի նշանով է օծվում, որպես սաղավար թակ և գլխի մեջտեղում էլ խաչի նշաները, կրկնակի օծում ունի եպիսկոպոսի հանդեպ, նորից սրբված, նորից օծված է, դրա համար եք ասում ձերդ սրբություն, ваше святейшество, your holiness, բոլոր ազգերի մոտ այդ կարգը կանոնը կա, որ գալիս է արդեն առաքելական կանոնների հիման վրա, եկեղեցու հայրերի կանոնների հիման վրա, բոլոր եկեղեցիներով, հույն, ռուս, կաթոլիկ եւ այլ եւ այլ, դա միայն մերը չէ, աշխարհում ամեն ինչ ունի իր պրոտոկոլը եւ դիմելու ձևը, ասում ենք հարգար ժանս, արժանապատիվս, ձերդ վսեմություն, ենթադրենք մեկ ու մեկ աթեիստ է, ասում են, ես ինչու հոգեորականին պիտի հոգեոր անունով դիմեմ, ես կարամ իր աշխարհի կանոնով դիմեմ, ես ասում չեմ ընդունում, հավատքը չեմ ընդունում և ձեր տիտղոսներն չեմ ընդունում, ձեր կարգավիճակն չեմ ընդունում, աշխարհի կանոնով պիտի դիմեմ։ Առաջինը մենք պիտի իմանանք մեկ բան, երբ որ մարդ ձեռնադրվում է և իր անունը փոխվում է, նա Աստծո մոտ այլևս Պետրոս չէ, նա դարձել է Գևորգ, Տեր Գևորգ, Հայր Գևորգ, նա արդեն Գևորգ է, իր էությամբ, գործնությամբ, ամեն ինչով և Աստծո մոտ, նա Գևորգ է, և մենք իրեն այդպես պիտի դիմենք, որտեղ նա վերանվանվել է, նոր անուն է ստացել։ Եթե ասենք մի երեխա փոքր ժամանակ Աբգար անուն ունի, չգիտեմ 16 տարեկան հասակում, 17 տարեկան հասակում ինքը իր անունը փոխում է, դառնում է Արմեն, մենք պիտի Արմեն դիմենք, որովհետև ինքը կամովին անունը փոխել է, եւ մենք ասում ենք Արմեն, պիտի Արմեն ասենք, ոչ թե ասենք, գիտես ինչ կա, դու փոքր ժամանակ Աբգարիր, ես քեզ Աբգար ասեմ, հա դու կարող ես աթեիստ լինել, կարող ես չհավատալ, բայց դու մարդում պիտի դիմես այնպես, ինչպիսի իր կարգավիճակն է, դու կարող ես այս աշխարհի նախագահին չսիրել, այս կամ այն երկրի նախագահին, բայց երբ որ մենք հանդիպում ենք, համաշխարհային միջազգային կանոն կա, պրոտոկոլ կա, պիտի ասենք պարոն նախագահ, պիտի ասենք պարոն վարչապետ, պարոն նախարար, պրոֆեսոր այսինչա, պարոն գեներալ, պարոն գնդապետ, պարոն քաղաքապետ, ամեն ինչ ունի իր պրոտոկոլը, ամեն ինչ ունի դիմելու ձևը, որը կանոնակարգված է այս աշխարհում, հավատամ, չհավատամ, կրոնավոր լինեմ, աշխարհիկ լինեմ, մենք բոլորս բոլոր պրոտոկոլներին պիտի ենթարկվենք, կարող է մարդ ասի, ես գնել եմ իսլամը չեմ ընդունում, բայց ես մարդը պաշտոն ունի իսլամի մեջ, իմամ եմ, մենք ինչպես պիտի իրեն դիմենք, ես էլ դիմելուց ասում իմամ ես ինչ ան, կամ իմամ չէ շեյխ ուլ իսլամ է, պիտի ասեմ շեյխ, կամ ինքը նաիբ է, պիտի ասեմ նաիբ ես ինչ քեզիմ, քեզիմ է, տեղակալն է իմամի ենթարկվել, քեզիմ պիտի ասես, դա ուրիշ ձև չկա, այդպես է կարգը համաշխարհային, եւ մենք բոլորս այս կարգը կանոնը պիտի պահենք, լինի դա հոգեորական, լինի դա աշխարհական, լինի դա պաշտոնոտար մարդ եւ այլն, այնպես որ ամեն ինչ ունի իր կարգը կանոնը, իր պրոտոկոլը, եւ մենք բոլորս որպես քաղաքակիրթ ազգ, ամեն մի հայս պիտի այդ կանոնին ետևենք, ամենայն բարիք ձեզ։